میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مال وقف کے استعمال کی احتیاط و ارشاد فرما. وقف کی چیزیں جو ہیں اس میں یعنی یہ ہماری ملک نہیں ہوتی، نہ ملک ہو سکتی ہے جس نے وقف کیا. اب اس میں بھی صورت ہوتی ہے، وقف منقولہ ہوتی ہے، غیر منقولہ ہوتی ہے، لمبا ٹاپک ہے. اب یعنی کہ سمجھو اس کو ہم اس وقت فیضان مدینہ بیٹھے ہیں، تو فیضان مدینہ کے جو بھی اسباب ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ خود فیضان مدینہ، یہ اس کی چھتیں، اس کی بتیاں، اس کے پنکھے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وقف کی چیزیں ہیں، اس کو کہہ لیجیے آپ. ان کا استعمال جو ان کو چلانے والے منتظمین، ان کے لیے اول تو ضروری ہے کہ ان کا استعمال کرنا وہ سیکھیں، یہ فرض ہے ان کے لیے، کیونکہ فرض علوم یہ طلب العلم فریدتن علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. اس کی بہت شرح جو ہے وہ طویل ہے، تو مختصر یہ کہ جس جس کام کی جس کو ضرورت ہے، جس کو واسطہ پڑا، اب اس کام کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا. مثال کے طور پر نکاح اس نے کرنا ہے، تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ نکاح کے احکام وہ جانتا ہو، طلاق کے بھی ساتھ میں جانے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کنایت تو نہیں ایسی بات اس سے صادر ہو جائے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے، یعنی اشارتاً کوئی ایسی بات کنائے کے بھی جملے ہیں نا، جیسے جملے بولنے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے. خیر، اسی طرح جو تجارت کرنا چاہتا ہے تو تاجر ہے، تاجر کے لیے فرض ہے کہ تجارت کے ضروری احکام سیکھے، نمازی کے لیے فرض ہے کہ نماز کے احکام سیکھے، بالغان کے لیے احکام ہے. حج کرنا چاہتا ہے، حج فرض ہے، اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. علی حد القیاس، اسی پر قیاس کر کے یہ وقف کے معاملات کا جو امین ہے، جو اس کا متولی ہے، جو اس کی مجلس ہے، ان کے لیے فرض ہے کہ اس کے مسائل سیکھے، ورنہ تو غلطیاں کریں گے، کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کرنے والے. اب جب میں دیکھ لیتا ہوں تو موقع ہوتا تو سمجھا دیتا ہوں، غلطیوں کا تو شمار و قطار ہی نہیں، اتنے بعدوں کا تاوان چڑھ جاتے ہیں. تاوان بھی قصدن واجب کرنے کی شرع اجازت نہیں ہے، تو پتہ چل گیا تو اب گناہ سے توبہ بھی کرے کہ سیکھا کیوں نہیں تھا، گناہ کیوں کیا، اور اب اس کا تاوان میں نہیں، یہ کہ جتنا نقصان کیا اتنی رقم اپنے پلے سے دے، جیب سے، یا کوئی اس کے بدلے دے دے اور اس کی ترکیب بن جائے. بہرحال یہ کہ وہ ادا کرنا ہوگا، نقصان جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا جو نقصان پہنچایا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت. تو جو خادم ہوتا ہے جیسے، وہ چند سکوں کی خاطر اتنے سارے گناہ اپنے ذمے کیوں لیتا ہے؟ سمجھاتا رہتا ہوں موقع بہ موقع، میں نہ سمجھاؤں تب بھی ان کو یہ باتیں سمجھنا فرض ہے کہ یہ لوگ امین ہوتے ہیں، مجلس اس کی امین ہے، جگہ جگہ بتیاں جلتی ہیں، مدارس اور جامعات میں بھی جو کچھ ہوتا ہوگا بالفرض، میں تو دیکھنے جاتا نہیں نا، ہر جگہ جا ہی نہیں پاتا. میں جب آزاد تھا، جب گھومتا پھرتا تھا، اس وقت کی دوسری بات تھی، اب مجبوری ہے، اور سمجھا کر میں تھک گیا، یہ محاورہ ہے. لیکن اس طرح کے جن ذمہ داران بارہا ایسا ہوتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہوتا جب میں اس طرح کی باتیں بولتا ہوں، بڑا بعض اوقات وہ دل روتا ہے میرا، اتنی مطلب یعنی کہ بے احتیاطی، اتنی غفلت کہ جس کی انتہا نہیں. اپنا ذہن بن جائے نا، اپنا جذبہ اندر پیدا ہو جانا، تو آپ بھی خود ہی تدبیر کر لیں. اب یہاں تو پوزیشن یہ کہ بار بار کان کھینچو تب بھی پتہ نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں. اب دیکھو جب چاہے بجھ جائیں، اس کی ضرورت تو ہے بھی نہیں، مطلب اس وقت نہ آج بڑی رات ہے نہ کل بڑی رات تھی. جس میں عرف ہو، میرے مکتب میں، فیضان مدینہ کا مکتب ہے، میرے مکتب میں ایک چائنا کی میری خیر حاضری میں کسی نے محبت میں لگا دی، وہ چھوٹے چھوٹے بلب جس کا بہت کم خرچ ہوتا ہوگا، اب وہ بھی جلاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میں نہیں جلاتا، میں اس کی مسجد کی بجلی سے کیسے جلاؤں؟ کہ مسجد کے حجرے کو، امام صاحب کے حجرے کو سجانے کا عرف نہیں ہے، خالی امام صاحب اپنے لیے سجا کر دیکھتے رہے، اور اب تو نہ میں امام ہوں نہ خطیب، فی الحال تو بالکل ہی مسجد کی حاضری سے محروم کر دیا گیا ہے حالات کی وجہ سے. چلو متولی کو بھی عرف ہے کہ جگہ دی جاتی ہے عام طور پر، علماء یہ فرماتے ہمارے، تو مجھے اگر متولی میں کھپا دیا جائے ان اوقاف کی، تو یہ حجرا میرا، ارے اس میں مجھے بارہا خیالات آتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں حجرا مجھے استعمال کرنا مکتب جائز ہے یا نہیں، کہ میں فیضان مدینہ میں اب بالکل ہی یعنی کہ معطل سا ہو کر رہ گیا ہوں حالات کی وجہ سے. انشاءاللہ علماء رہنمائی کر دیں گے میری تو میں یہ مکتب سونپ دوں گا. اور بہت بڑے مکتب میرے لیے بنائے گئے تھے تو میں نے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر اس میں منتیں کر کے یہ جان چھوڑا. میں نے کہا یہ اپنے کام میں لو, میرے اس کی حاجت نہیں ہے, نہ میری اس میں خاندان نے آباد ہونا اس میں, نہ یہ خاندان آباد ہو سکتا ہے اس میں. بڑے بڑے مکتب لاکھوں روپے کے, کسی نے چندہ دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے رقم ساری دے دی بےچارے نے اس نے, لیکن میں نے کہا یہ زمین تو وقف کی ہے فیضان مدینہ کی ہے, میرے باپ کی نہیں ہے, نہ اس کو بیچنا جائز ہے. تو میں نے کہا یہ اپنے ٹھیک ہے, بن گیا اچھی بات ہے, بنا دیا بہت عمدہ بن گیا. تو اب الحمدللہ اس میں یہ سارا وی سی ڈی کا نظام جو اس میں مجلس بن گئی ہے, اور اس مجلس کے اس میں اور ہماری شورا بھی اس میں غالباً مدنی مشورے وغیرہ کرتی ہے, تو محفوظ بھی ہے میرے ممبر میرا آپ کی طرح, تو میرے کام کا نہیں. اس لیے جو وقف کی چیزیں ہیں ان میں تصرف کرنے سے ڈرا کریں, کوئی دریوں کے دھاگے نوچ لیتا ہوگا, کوئی کچھ کر لیتا ہوگا. دریاں تو پتہ نہیں اپنی ہے یا کرائے کی ہیں, کرائے کی ہیں تب بھی ظاہر ہے کہ کسی کی امانت ہے, عرف کے خلاف اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح وقف کے ٹیلی فون کا استعمال, چندے کے پیسوں کے ٹیلی فون کا استعمال, کوئی مبلغ کہیں گیا اور اس کو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے فون دیا استعمال کے لیے, اب اگر اس کو محدود کر دیا ہے اس کا استعمال تو پھر اس سے زیادہ وہ استعمال نہیں کر سکتا. مہربانی کر کے وقف کی چیزوں پر جو لوگ امین ہیں, جو مدنی تربیت گاہ پر جیسے بیٹھتے ہیں, بہت احتیاط کریں. جو آپ کو چندہ دیا جائے اس میں بھی بہت احتیاط کریں. جو نوکریاں کرتے ہیں یہاں, اب یہاں کی جیسے مدرسے کا ملازم ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں بعد باز وقت پاس کر کے آ جاتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, سویر آتے ہیں, تنخواہ پتہ نہیں کٹواتے ہیں نہیں کٹواتے ہیں, کچھ مطلب کوئی کوئی حساس ہوتا ہے تنخواہ تھوڑی بہت کٹوا دیتا ہے احتیاطاً. باقی یہاں تو لڑتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کم ہے, اس کی اتنی ہے اور اس کی اتنی ہے, میری اتنی, میں اتنا قابل ہوں میری اتنی, میں سینئر ہوں میری اتنی, لڑتے ہیں. بہت بری حالت. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ہم تو سری گناہ کرتے ہیں بعض لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے, بے باقی اتنی ہے کہ ہر بات میں مائک پر کہہ نہیں سکتا چاہیے. اتنی بے باقی بعض اوقات مذہبی ماحول میں بلکہ مدنی ماحول میں بھی بعض جگہ میں دیکھ ڈالتا ہوں, تو بعض اوقات پھر بول بھی پڑتا ہوں, ناک بھی کاٹتا ہوں, تو چپ چاپ سن لیتے ہیں. پھر کہاں گئے تھے, تو کہیں بھی نہیں. وہ اونٹ ہے بےچاروں, اس میں عقل تو ہوتی نہیں ہے, جہاں کا کیوں باندھا کیوں کھولا. حدیث شریف میں مثال ہے اونٹ کی, کہاں کیوں باندھا کیوں کھولا اس کو نہیں پتا ہوتا. تو بعض اوقات ناک کاٹو پھر دوبارہ واسطہ پڑا تو وہیں کے وہیں ہوتے بےچارے, کہاں گئے تھے کہیں نہیں. ہماری گجراتی میں کہاوت ہے کہاں گیا تھا کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے ہم لوگوں کو, کہ جب کوئی ہمیں سمجھائے تو کم از کم اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے, یہ بھی ہمارے بس نہیں ہے. یہ گناہوں کی بس تہیں اتنی دلوں پر چڑھی ہوئی ہیں کہ نصیحت اثر نہیں کر رہی ہم لوگوں پر. مال مفت خانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ قافلے میں سفر کریں, مگر یہ دل ہوتا ہے کوئی پیسے دے تو کریں, اپنے پلے سے ہیں پیسے تو بھی بس پلے سے سفر کرنے کا دل نہیں کرتا ہمارا. حالانکہ بیان کرتے ہیں, باقاعدہ بیان کریں گے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بیان کی فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں کما سکتا, نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کرے. تو صدقات کے فضائل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل. اور آ جناب جب قافلے میں جانے کی باری آئی تو پھر ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, کوئی خرچے کی آفر کرے تو نکل جاتے ہیں, اپنی حالت ہی ہے. اور قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو برنگ اخدا کر رہے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے تو تمہیں نیکی ملے گی. اور جنہ صاحب کا فوٹو اتنا عزیز ہے کہ سنبھال کے رکھا, گل سڑ گیا یا کسی نے آخر کار جیب کاٹ ڈالی, راہ خدا میں یہ خرچ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.